Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja złapała mężczyznę podejrzewanego o celowe przejechanie samochodem psa. Minister obrony odznaczył uczestników zagranicznych misji z okazji Dnia Weterana. Rosyjscy sportowcy znów mogą mieć kłopoty w związku z kolejnym skandalem dopingowym. Policjanci z Oleśnicy na Dolnym Śląsku zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o celowe przejechanie samochodem psa. Film ze zdarzenia nagrany telefonem został zamieszczony w internecie, mówi Aleksandra Pieprzycka z oleśnickiej policji. Dzisiejszego wieczoru został zatrzymany mężczyzna, który jest podejrzewany o zabicie psa. Czynności z tym mężczyzną zostaną wykonane jutro pod nadzorem prokuratury rejonowej w Oleśnicy. To jest młody mężczyzna, mieszkaniec gminy Sytów i podejrzewany jest właśnie o zabicie tego psa. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła Fundacja Oleśnickie Bidy, walcząca z przemocą wobec zwierząt. Minister obrony odznaczył kilkudziesięciu uczestników zagranicznych misji z okazji Dnia Weterana. W tym roku centralne obchody zorganizowano w Rzeszowie. W trakcie uroczystości Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom za zaangażowanie i służbę, która jest doceniana przez zagranicznych sojuszników. Dziękuję Wam za godne reprezentowanie Polski poza granicami naszego kraju, za postawę będącą synonimem odwagi, poświęcenia. To jest niezwykle ważne, kiedy w ten sposób postrzegają nas nasi partnerzy, nasi sojusznicy, czy to w NATO, czy w Unii Europejskiej, kiedy z szacunkiem odnoszą się do postawy żołnierzy i funkcjonariuszy polskich służb. Status weterana ma 21 tysięcy osób, ponad 800 żołnierzy ma status weterana poszkodowanego. Lekkoatletyczna reprezentacja Rosji może mieć kłopoty w związku z kolejnym skandalem dopingowym, podają rosyjskie media niezależne, powołując się na doniesienie dziennikarzy Sunday Times. Brytyjska gazeta sugeruje, że Rosja może zostać wykluczona z udziału w olimpiadzie organizowanej w 2020 roku w Tokio. Radio Echo Moskwy wyjaśnia, że chodzi o śledztwo w sprawie przyjmowania zakazanych preparatów przez rosyjskiego skoczka wzwyż Daniłę Łysienko. Zaprzecza tym doniesieniom szef rosyjskiej agencji antydopingowej Jurij Ganus. Nie ma mowy o dyskwalifikacji całej reprezentacji, stwierdza Ganus w rozmowie z Echem Moskwy. Rozgłośnia przypomina, że w związku z aferami dopingowymi rosyjscy lekkoatleci od 2015 roku muszą starać się o indywidualne zgody na udział w igrzyskach. Rosyjski Związek Lekkoatletyki zabiega o przywrócenie członkostwa w strukturach międzynarodowych. Kwestia ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, które zaplanowano na 8 i 9 czerwca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Belgii będą wyższe mandaty dla niesubordynowanych kierowców od przyszłego miesiąca za jazdę pasem awaryjnym na autostradzie czy drodze ekspresowej. Kary finansowe będą trzykrotnie wyższe. Obecnie jazda pasem awaryjnym jest traktowana jako wykroczenie pierwszego stopnia, za które grozi mandat w wysokości 58 euro. Od lipca będzie to wykroczenie trzeciego stopnia, stwarzające bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I kierowcy złapani na jeździe poboczem będą musieli zapłacić 174 euro. Wzrosną też mandaty za nieuzasadnioną jazdę lewym pasem ruchu. 116 euro tyle będzie wynosić mandat dla kierowców, którzy po wykonaniu manewru wyprzedzania nie zjadą na prawy pas. Ponadto w przyszłości policja będzie wykorzystywała nagrania ze specjalnych kamer monitorujących do karania kierowców za nieprzepisowe manewry, blokowanie skrzyżowań, nieprawidłowe zawracanie, skręcanie z niewłaściwego pasa czy jazdy pod prąd. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od jutra będzie upalnie w Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu 30 stopni, w Warszawie i Katowicach 27, w Lublinie i Przemyślu 25. Dużo słońca, tylko w górach na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny może padać i grzmieć. Trójka. Program Trzeci. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, a w Minimaxie obiecana płyta brytyjskiego wokalisty Bena Heminga. mother dear, I regret my birth. My mother knew the day she had me, a darker day she would never see. Ben Hemming, brytyjski singer-songwriter, czyli piosenkarz wykonujący pieśni, które sam sobie wcześniej napisze. Obecnie rezyduje w Londynie, ale pochodzi ze wsi, co często podkreśla. Zawsze występuje w czarnym kapeluszu. Nie miał dotąd większych osiągnięć, ale ma nową płytę The Devil Beside Me. Szukając informacji o nim, bo nie jest to artysta przesadnie znany, przeczytałem w sieci, że jest to gotycka Amerykana z czarną, bluesową duszą. No, chyba coś rzeczywiście jest na rzeczy. Beat the man. Jak Państwo słyszą, proste środki artystyczne i muzyczne zostały użyte przy nagrywaniu tego albumu, ale rezultat wydaje się całkiem interesujący. Ben Hemming, wokalista, kompozytor swoich piosenek z Wielkiej Brytanii. I mam oto, proszę Państwa, pierwszą relację z dzisiejszego koncertu Tima Bonesa, a brzmi ona mniej więcej tak... W Firleju we Wrocławiu, w klubie Firlej. Doskonały dźwięk, muzycy w wybornej formie, Tim rozgadany między utworami, bardzo ładna oprawa świetlna, dużo utworów z No Man w ciekawych aranżacjach. No i niezbyt duża frekwencja we Wrocławiu, a jutro przypomnę koncert w Warszawie. To skoro tak, to myślę, że możemy, spróbujemy jeszcze powiększyć reprezentację Minimaxu na tym koncercie. Tim Bones, klub Progresja w Warszawie. Gdyby Państwo mogli, chcieli, zechcieli napisać list internetowy w tej sprawie, to ja jeszcze postaram się zorganizować 3-4 wejściówki na to wydarzenie. Proszę napisać maila w temacie Tim Bones w Progresji. Koncert w Warszawie jutro o godzinie 20. Teraz pora na dobrego amerykańskiego gitarzystę, który nazywa się Kenny Wayne Shepherd. I want Kenny Wayne Shepherd, gitarzysta i wokalista blues rockowy z Luizjany, debiutował jako 18-latek w 95 roku płytą Led Better Heights, a potem były kolejne Trouble Is w 97 i Live On w 99, wszystkie platynowe. A wtedy to się naprawdę liczyło, sprzedawane płyty w milionach egzemplarzy. Na starcie kariery, proszę Państwa, Kenny Wayne Shepherd był sławniejszy od Bonamassy, bo oni są obaj rówieśnikami. Z 77 roku, a Bonamassa pierwszą płytę wydał dopiero w roku 2000. To Kenny Wayne Shepherd był wtedy już sporą gwiazdą takiego właśnie nowego pokolenia amerykańskich blues rockmenów. No ale potem Bonamassa swoim talentem i swoją aktywnością ogromną prześcignął wszystkich gitarzystów swojego pokolenia. Kenny Wayne Shepherd ma teraz 42 lata i wydał właśnie swój 9. album The Traveler. Powszechnie znany jest jego szacunek dla dokonań Jimiego Hendrixa i na tej płycie także to słychać. To Kenny Wayne Shepherd, amerykański gitarzysta i wokalista ze swojej najnowszej płyty The Traveler, czyli Podróżnik. I będzie, proszę Państwa, jeszcze dobry, świetny blues w dzisiejszym Minimaxie, ale najpierw troszkę informacji o wykonawcy historycznym. Rory Gallagher, irlandzki wokalista i gitarzysta blues rockowy, był popularny w latach 70. i 80., a główną przyczyną tej popularności były świetne, bardzo intensywne koncerty. Gallagher miał tylko 47 lat, gdy zmarł w 95 roku w wyniku komplikacji po przeszczepie wątroby. W piątek ukazał się bardzo interesujący trzykompaktowy box blues zawierający 36 w większości niepublikowanych dotąd nagrań z lat 1971-94. Oczywiście ten box to jest box Rory Gallaghera, blues. I to są zarówno nagrania studyjne, jak i koncertowe, bluesowe lub utrzymane w bluesowym klimacie. No dokładnie to jest 35 utworów muzycznych i na zakończenie jest jeszcze archiwalny wywiad z artystą na temat bluesa oczywiście. Jedno nagranie mam się pomieści, więc postarałem się wybrać coś zgrabnego i to będzie nieznane, niepublikowane dotąd nagranie z radiowego koncertu w Glasgow. Jest rok 1982. Do you want to sound next? This one was written by Willie Dixon. You might like it, called What in the World? No tak, to był udany występ radiowy w 1982 roku. Dawno się tak nie zdarzyło, proszę Państwa, aby taki klasyczny bluesowy wykonawca, i to jeszcze no, w archiwalnym nagraniu czy nagraniach, sprzedawał się dobrze na Wyspach Brytyjskich, a w przypadku Gallaghera tak się właśnie dzieje. Jego ta najnowsza płyta Blues obecna jest na listach sprzedaży. Można to zobaczyć w tym największym sklepie internetowym na liście przebojów, i to tych fizycznych nośników, kompaktów i winyli. W pierwszej 50 od pewnego czasu Rory Gallagher, trzykompaktowy zestaw zatytułowany Blues. No i pozostaniemy w kręgu muzyki gitarowej, choć tym razem będzie wykonawca młody. I nie będę Państwa pytał, z jakiego kraju jest ten wykonawca, bo zgadnąć praktycznie nie sposób. Zespół nazywa się The Queen of Spades. Jest to młody, trzyosobowy zespół z Estonii. Liderem grupy jest śpiewający gitarzysta Oskar Maleus, a skład uzupełniają jego koledzy grający na gitarze basowej i perkusji. Ich największe jak dotąd sukcesy to występ w roli supportu przed ubiegłorocznym koncertem Deep Purple w Tallinie. No i teraz wydanie debiutanckiego albumu The Recent Past. Zaproponuję Państwu z tej płyty utwór tytułowy. Kind of life I'd choose if I had a little more to lose. I said, please, I am sinking now. Won't you reach out your hand and pull me out? Now souls I've sold, I hope to die before I'm too old. I said, please, I am sinking now. Won't you reach out your hand and pull me on the brink of my sorrow? days before the recent past. Lost the shackles, lost the chains. Now I feel it coming back again. Jak na debiutancki album zespołu z Estonii, to przyznają Państwo, zapowiada się nieźle. No to proszę zapamiętać nazwę grupy The Queen of Spades, tak jak dawna znana piosenka Erika Claptona, no i chyba nie ma tu żadnego przypadku w przybraniu takiej nazwy właśnie. Zmierzając do końca już pomału, chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że Duff McKagan, amerykański muzyk, znany powszechnie jako gitarzysta basowy zespołu Guns N' Roses, wydał solową płytę Tenderness i to nie jest płyta hard rockowa. To jest płyta dylanowska. No one said this would be easy. No one said life would be sane. I have learned from the scrapes and the bleeding. My cards are laid, I'm in the game. Been beaten, been bruised, been knocked down, my shoes are thin from so many miles. I'm the trucker, I'm the cook, I hang why I'm the footman for this train. Always greet you with a smile. Breaking rocks sometimes is painful. Breaking rocks, they're all the same. Breaking rocks, heavy and strangling. A broken rock, we'll break the chain. I'm a junkie, I'm a crook, I've hurt and I've took. I'm sorry, I'll do my best to repay. Then the dark and lonely one passed up by the sun. Lost my job, lost my wife, lost my way. Breaking rocks, sometimes it's painful. Breaking rocks, they're all the same. Breaking rocks, heavy and strangling. A broken rock, we'll break the chain. No one said life